Tendo provado as loucuras, ativar novas possibilidades. Hã? De volta ao planeta dos macacos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isto é Planeta dos Macacos. Galera pelejando da seada, procurando uma saída. Oh não, não, yeah, yeah. Cê não tá sabendo não, tô. Un novo espazo que iniciamos hoxe aquí en radiogaliza.net ou aí, na túa radio convencional. Eu sou Víctor Manuel Lourenço Pérez. Con Bosco espero facer un bocado de radio agradable. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Debate e reflexión, historias e lendas, até noticias da lingua na Galiza. Iso é o menú que trataremos aquí, en Planeta dos Macacos. E con todo ese coquetel, claro, acabaremos sabendo quen é que domina o planeta. Ou quen son. O noso comezo non pudo ter máis forza nin uns artistas convidados que realmente son fantásticos. O grupo Xota Quest é unha canzón que levaba o título precisamente De volta ao planeta dos macacos. Planeta dos Macacos. Mas aquí tamén estará todo regado con boa música. Cada programa teremos conosco un disco moito especial. Fogar de Breogán, velido e terra dos meus pais. E hoxe estará connosco o ferrolano, un fantástico cantor, ferrolano Andrés do Barro, que lá na década de 70 fez populares canzóns como esta. Doce choiva nos fragas cai, non entra o río tranquilo vai. O meu espírito sempre vai alá, e alá quero fuxir. Vai brogar, perdido é, terra para os pais onde eu nasci. Meu espírito sempre vai alá, e alá quero fuxir. Veigas o ceo gris, moitas lembranzas traigo xa extra a min. O meu espírito sempre vai alá, e alá quero fuxir. Fondas feridas feitas polo mar, chamada ría salto a costa. E con Andrés do Barro, que nos acompaña durante todo este programa, esta primeira edición do Planeta dos Macacos, comezamos a debullar os conteúdos desta primeira edición. Planeta dos Macacos. Andrés do Barro, quen non lembra esta canzón? Que non é ten cantado? Me leva pola beira do miño, me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño, e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que seja amor e paz, o atoparei, eu o terei, na miña boca no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume que corre pola vía. Río vai feito un mar de leticias, no tren pouco a pouco con tua miña Galicia. Pasemos dos eixos de la roxe de ti, por unha noite cheas de soidad. Falando ca xente pola mañá, soitarei, saberei o que pasou polo meu lar. Ah! Andrés do Barro con estes grandes éxitos que hoxe tracemos para ti nesta primeira edición do Planeta dos Macacos. Como dicíamos ao comezo, na presentación, teremos tres seccións ben marcadas aquí no programa. Hoxe comezaremos a desenvolver algunha delas, embora ainda evidentemente non teñamos todo pronto, mas será daqui a pouco. Entre amor e paz, quando parei, eu voltei, que a minha voz no meu lado. O debate e a reflexão farán parte do nosso programa, com convidados que nos falarán da actualidade internacional e de alguns outros temas que forem surgindo. O tempo de relax será el viral a mau, mellor dito, da voz de Raquel Pérez, que nos trocerá en cada edición, en cada programa, unha historia ou unhas lendas. Na sección historias teremos, pois, un algo para a lembranza, un algo para sabermos e un algo para ouvirmos. E ainda, finalmente, recuperaremos o noticiario da lingua que desenvolvemos durante uns meses no programa no espazo Falares en Cancelas que se emitiu en Radio Allariz. O fin, o Planeta dos Macacos, ese é o coquetel das tres secciones que temos preparadas. Oxalá, pois, disfrutar desde elas, e oxalá este radio, este tempo de radio que pretendemos facer, sexa, cuando menos, diferente. E lembrai, aquí en radiobeliza.net, ou aí, na túa radio convencional, sempre facendo o mellor, mas desde o madurismo, claro. E xa vamos entrar en materia. Sin cualquier dúvida, a primeira sección que pretendemos desenvolver no Planeta dos Macacos consiste en ese debate de reflexión, un microespazo ou un macroespazo, dependerá do día, no que vamos tentar contar con convidados, con convidadas, a reflexionar acerca das noticias de actualidade. Nomeadamente, daquelas noticias da actualidade internacional, sempre tentando ofrecer unha outra visión, sen censura, con respeito, con tolerancia, mas sempre con toda a liberdade. E hoxe, por exemplo, sería questão de falarmos moito do acontecido no asalto ao Colexio do Berlán, na Osetia do Norte. Evidentemente un tema, non sei se dicerate que é macabro, o masacre producido é realmente de unhas dimensións impresionantes, mas tamén relacionado con todo o que acontece na Chechenia, tal vez relacionado con o que está acontecendo no mundo, con o terrorismo islámico, quen sabe, mas tamén relacionado con esas novas guerras desde os Estados Unidos nomeadamente e agora xa desde todo o Occidente se están tentando combater, mas tamén novas guerras que criaron eles. Precisamente falando dese masacre do Beslan, O xornal centrista ruso Izvestia destacou que o drama terminou o segundo peor dos cenarios posíveis. A súa edición de sábado 4 de setembro asinalaba que cando menos 390 persoas morreran e 700 estarían moito feridas. O balanzo provisorio, no entanto, aínda podía elevarse. Por súa parte, o xornal liberal Gazeta titulou Día Negro da Rusia, enquanto co rotativo comunista Sovetskaya Rusia denunciaba en primeira o caos do Dubrovnik no Beslan, en referencia á maciza tira de reféns do teatro Dubrovnik en Moscovo en outubro de 2002, depois do que as autoridades rusas parece ser que non aprenderan. Alizón. Mas os analistas internacionais tamén fixeron ponto, deron ponto nunha reflexión que ia alén do que acontecera especificamente aí no colexio de Beslan. Así, por exemplo, o que é membro do Gabinete Vasco de Análise Internacional, Ezkurdia, Gabriel Ezkurdia, cualificou o Kremlin tamén de terrorista de facto. Un artigo publicado no diario Gara dicía o terrorismo do Kremlin. Para Ezkurdia, Putin segue o seu guión, o guión totalitario que leva aplicando en Chechenia desde o outono de 1999. A resolución da crise na Osetia foi un asalto sangrento. A democracia rusa constróise sobre cadáveres, sobre o terror. Era a opinión, e a opinión de Gabriel Ezkurdia. Valdeiro, eu cuidei por tantas cousas que na vida che di. Novamente, o noso disco especial de hoxe, os grandes éxitos de Andrés do Barrio. Xa o ves, eu teño soño, meu ben, que un día ti voltes a mí. Xa me llamaron Luciña, y es como as noites dun claro luar. Miña Maruxa, miña Maruxiña. Non sei xa se vale moito pena continuarmos a mexer no asunto do Beslan. Hoxe non temos convidados para facernos debate, por tanto, tampouco vamos incidir moito. O que sin gostaría aínda salientar a respecto do tema son tamén a catástrofe que se ten vivido na Chechenia desde há máis de 10 anos e que dá a sensación de que o mundo a ten tamén medio esquecida. O presidente desposuído do seu cargo da Chechenia, Aslan Maschadov, refugiado nas montañas, asinalou en referencia ao secuestro que non existe xustificación para tan deshumana acción, igual que non hai xustificación para o asesinato de 42.000 meninos chechenos en idade escolar, perpetrado pola soldadesca rusa por orden do rexime do Kremlin e pessoalmente do Putin. Nun comunicado na web Kafkaz Center, Maschadov acrescenta que os innumerables crímenes da lesa humanidade que a Rusia comete nas terras do Cáucaso facen posibles golpes de resposta desesperados e deshumanos, para acrescentar finalmente que o secuestro foi obra de persoas desencuadradas pelas desgrazas e as perdas de familiares pelo cinismo, a mentira e a injusticia. Xa o ves, eu teño soño, meu ben, que un día ti voltes a mí. Miña Maruxa, miña Maruxiña, fies como as noites un claro luar. Miña Maruxa, miña Maruxiña, crean estrelas polar. Un asunto sen porque dúbida que deu moito que falar, que dá moito que falar, e que por desgraza, tal como está este mundo, tal como están os dirigentes do mundo, entre aspas, civilizado, dá a sensación que non se vai arranxar. Terroristas por un lado, e tal vez, terroristas por outro tamén. Precisamente, a Organización Internacional de Traballo asinalaba nun relatorio que daba a coñecer a principios do mes de setembro, deste mes de setembro, que a maioría da población mundial vivía en inseguranza económica e laboral. Como digo, al final todos tenemos culpa. chitosa que eu encontrei. Andrés do Barro, este sí que levanta o espírito perante, perante tanta injusticia no mundo. Que feitura levaba no seu camiña, confundín o seu paso con meu palpita. Cando ela chamou me pun a súa veira, abondaba o seu corpo pra ver a primavera. Eu lle dixen ben, e ainda queremos salientar tamén unha noticia que ten a ver con o mundo da cultura, mas que reflete perfectamente a situación deste mundo. O Festival de Cinema da Veneza, que se está a celebrar, que está a decorrer tamén no mes de setembro nesa cidade italiana, é unha mostra auténtica de medo, angustia e terrorismo. Veneza vai existir xa nos primeiros días, a asistir de facto a conspiracións para matar presidentes, a gobernos controlados por entidades sin rostro, a anónimos asesinos de facto e gravata, e aínda a moitas outras atrocidades. Ou tal vez podemos dizer que xa é o común do noso mundo. Planeta dos Macacos. Mas precisamente no Festival de Veneza xa non só son esas episodios as americanas as que emiten esa sensación, senón tamén que visóns europeas que contrastan con esa realidade americana. De facto, chamamos a atención a respecto do filme do europeu Wim Wenders, que ten unha visión tamén e que dá unha visión diferente do mundo no seu filme The Land of Plenty, un filme que el propio calificou como moito político. O que le diz? O que diz Wenders? Nos Estados Unidos de América a opinión pública está moito pouco informada, non só no resto do mundo como no bairro ao lado. Non falta liberdade de expresión, mas falta quen utilice. Iso favorece a propaganda pro-gobernamental. Como cineasta, o que podía facer era ofrecer un ponto de vista diferente, en particular sobre a pobreza, un problema gravísimo nos Estados Unidos de que, sorprendentemente, ninguén fala. The Land of Plenty é un dos títulos da competición do Festival de Cinema e esteve precisamente para chamarse Angustia e alienación na América. Foi rodado en apenas 16 días na baixa de Los Ángeles, a capital de facto americana da fame, e é un confronto con unha metodoloxía cara a Wenders, que é América, e unha reflexión sobre Estados Unidos da América hoxe, pós o 11 de setembro, con os medos, as intolerancias e as afirmacións vehementes de patriotismo. É a bancada reunida, galera pelejando da estrada, procurando uma saída. Oh não, não, yeah, yeah. Cê não tá sabendo, não, tô. E para acabarmos este repaso, algunhas das noticias que nos salientamos que do acontecer, do decorrer internacional, temos unha última que diz respeito tamén da falta de liberdades da imprensa. Neste caso, Repórteres en Fronteiras apelaron ao boicote dos Xogos Olímpicos de Pequín. A Asociación de Defesa da Liberdade de Imprensa con sede en París lanzou un site na internet para chamar a atención do Comité Olímpico Internacional a respeito da falta de liberdade de expresión existente nese superestado e promover un abaixo asinado para protestar contra a atribución dos xogos a China e a pedir aos Estados membros da ONU o seu boicote. A falta dese debate que hoxe non teremos aquí nesta sección debate e reflexión no planeta dos macacos, queremos pues, contribuir con un algo de música, máis música compromisa, música con letra de verdade, a fomentar, iso queremos, a paz no mundo. Apañamos un tema de Gabriel o Pensador que leva precisamente así por título. Isto é Gabriel o Pensador, isto é paz. Aqui se planta, aqui se colhe, mas pra flor nascer é preciso que se mole, é preciso que se regue pra nascer a flor da paz, é preciso que se entregue com amor e muito mais. É preciso muita coisa e que muita coisa mude. Muita força de vontade e atitude. Pra poder colher a paz, tem que correr atrás. E tem que ser ligeiro. Pra poder colher a fruta, é preciso ir à luta. E tem que ser guerreiro. Pela paz a gente canta, a gente berra. Pela paz eu faço, mas eu faço guerra. Pela paz a gente canta, a gente berra. Pela paz eu faço, faço guerra. Eu vou à luta, eu vou armado de coragem e consciência, amor e esperança. A injustiça é a pior das violências. Eu quero paz, eu quero mudança. É, dignidade pra todo cidadão, mais respeito, menos discriminação. Desigualdade, não, impunidade, não. Não me acostumo com essa acomodação. Eu me incomodo e não consigo ser assim, porque eu preciso da paz. Mas a paz também precisa de mim. A paz precisa de nós. A paz precisa de nós. Da nossa luta, da nossa voz. Paz, aonde tu estás? Aonde você vive? Aonde você jaz? É. Onde você mora? Onde te encontramos? Onde você chora? Onde nós estamos? Onde te enterramos? Que lar você habita? Onde nós erramos? Volta, ressuscita. Será que a paz morreu? Será que a morta? Será que não ouvimos quando a paz bateu na porta? A paz que não tem vaga na porta da escola. A paz vendendo bala, a paz pedindo esmola. A paz cheirando cola, virando adolescência. Atrás de uma pistola, virando violência. Será que a paz existe? Será que a paz é triste? Será que a paz se cansa da miséria e desiste? A paz que não tem vez, a paz que não trabalha, a paz fazendo bico, ganhando uma migalha. No fim batalha, dormindo no jornal, atrás de uma metralha, virando marginal. Pela paz a gente canta, a gente berra. Pela paz eu faço, mas eu faço guerra. Pela paz a gente canta, a gente berra. Pela paz eu faço, mas eu faço guerra. Será que a paz ataca? Será que a paz tá fraca? Será que a paz quer mais do que viver numa barraca? A paz que não tem terra, a paz que não tem nada, a paz que só se ferra, a paz desesperada, a paz que é massacrada, lutando por justiça, atrás de uma enxada, virando terrorista. Será que a paz assusta? Será que a paz é justa? Será que a paz tem preço? Quanto é que o preço custa? A paz que não tem raça, nem boa aparência, a paz não vem de graça, a paz é consequência. A paz que a gente faça, sem peso, sem medida, atrás dessa fumaça, paz virando vida. A paz que não tem prazo, a paz que pede urgência, não vai ser por acaso, a paz é consequência. Não é coincidência, nem coisa parecida, a paz a gente faz, feito um prato de comida. Pela paz a gente canta, a gente berra. Pela paz eu faço, mas eu faço guerra. Pela paz a gente canta, a gente berra. Pela paz eu faço, mas eu faço guerra. Eu vou à luta, eu vou armado de coragem e consciência, amor e esperança. A injustiça é a pior das violências. Eu quero paz, eu quero mudança. A violência não é só dos traficantes, a covardia não é só dos policiais, a violência também é dos governantes, dos homens importantes, não sei quem mata mais. Como é que a gente faz pra medir a violência na emergência dos hospitais? A dor e o sofrimento, os filhos que não nascem, os pais que morrem sem atendimento. Qual é a gravidade de um roubo milionário praticado por alguma autoridade que tem imunidade, que compra liberdade, enquanto o cidadão honesto vive atrás das grades, com medo de um assalto à mão armada, pagando imposto alto e não recebendo nada? Qual é o grau do perigo da falta de escola e de emprego, de prisão e de abrigo? Qual é o pior inimigo? Os pais da corrupção ou os filhos do mendigo? Quem é o grande culpado? O ladrão que tem 100 anos de perdão ou você que vota errado? Pela paz a gente canta, a gente berra. Pela paz. Pela paz eu faço, mas eu faço guerra. Pela paz a gente canta, a gente berra. Pela paz eu faço, mas eu faço guerra. Planeta dos Macacos. Entramos xa na segunda sección do programa, a sección Historias, con Raquel Pérez, que na súa voz nos vai trazer hoxe nesta primeira edición un conto de Rafael Dieste intitulado O Neno Suicida, do ano 1926. E incluído no seu libro Dos Arquivos do Trasno. Cuando Taberneiro remató de leer aquella nova inquietante, un neno suicidárase pegándose un tiro na sen direita, falou o vagabundo descoñecido que acababa de xantar moi pobremente nun curruncho da tasca mariñeira, e dixo: eu sei a historia dese neno. Pronunciou a palabra neno dun xeito moi particular. Así foi que os cuatro bebedores de aguardente, os cinco de albariño e o taberneiro calaron e escuitaron con xesto inquiridor e atento. Eu sei a historia dese neno, repetiu o vagabundo. e, tras unha solerte e ben medida pausa, comezou. Alá por 1830, unha beata que despois morreu de medo, viu sair do Campo Santo, florido e recendente da súa aldeia, un vello moi vello en coiro. Aquele vello era un recén nascido. Antes de sair do ventre da terra mai, escollera ele mesmo ese xeito de nascimento. Cuanto mellor ir de vello para mozo que de mozo para vello, pensou sendo espírito puro. A Noso Señor chocoulle a idea. Por que non facer a prova? Asín foi que, con o seu consentimento, formouse no sello da terra un esqueleto. E despois, con carne de verme, fíxose a carne do home. E na carne do home aformigou o calorciño do sangue. E como todo estaba listo, a terra mai pariu. Pariu un vello en coiro. De como despois o vello topou roupa e mantimento e cousa de moito riso. Chegou ás portas da cidade, e como aínda non sabía falar, os ministros, despois de lle botaren unha capa en riba, leváronno diante do xuiz, dicendo, como se tivesen sido testemunhas: aquí lle tracemos este pobre vello, que perdeu a fala coa tunda que lle deron uns ladróns, mal entrañados, nen roupa lle deixaron. O xuiz deu ordens e o vello foi levado a un hospital. Cando saiu, xa ben vestido e mantido, dicíanlle as monxiñas: vai feito un bon mozo, até parece que perdeu anos. Daquela, xa aprendera a falar algo, e fíxose esmoleiro. Asín, andou moitas terras. Alá en Lourdes estivo dúas veces, da segunda, tan remosado que os que o coñeceran da primeira cuidaron que fora milagre da Virxe. Cando adquiriu experiencia abondo, pensou que o mellor era manter secreta aquela extraña condición que o facía máis mozo, cuantos máis anos corresen. Asín, non o sabendo ninguén, non sendo un ou dous amigos fiéis, podería viver mellor a súa verdadeira vida. Traballou de vello, e fíxose rico para folgar de mozo. Dos 50 aos 15 anos, a súa vida foi a máis feliz que se pode imaginar. Cada día gostaba máis ás mozas, e andou liado con moitas e con as máis bonitas. E até diz que unha princesa. Pero diso non estou certo. Cando chegou a neno, comezou a vida a selle ensarillar. Dáballe medo a sorpresa con que o vían entrar tan ceibe nas tendas e mercar lambetadas e xoguetes. Algún rateiro de viseira calada tennos seguido ao longo de moitas rúas tortas. E algunha vez ten comido as súas lambetadas a tremer de angustia, con as vaguas nos ollos e o almíbar nos beixos. A derradeira vez que o topei, tiña ele 8 anos, andaba moi triste. Pesaban, ademais, tanto no espírito de neno, os recordos da súa vellice. Logo comezou a lle escarabellar día e noite unha obsesón tremenda. Cando pasasen algúns anos, recolleríano en cualquier calexa extraviada. Quizá algunha señora rica e sin fillos, despois... quen sabe o que pasaría despois? A lactancia, os paseos nun carriño, con unha soñada de axouseres na mausiña tenra. E o remate, o remate puña espanto. Cumprir o seu sino de homen que vive ao revés e refuxiarse no seio da señora rica, poda que cando ela dormise. Para ir ali debecendo até se trocar primeiro nunha samesuga e despois en arumia e logo en pequenísima semente. O vagabundo ergueuse moi pensativo, coas maus nos petos, e deu algúns paseiños todo amargurado. Ao cabo, dixo: explícome, sí, explícome que se chimpase un tiro na sen o pobre rapaz. Os cuatro bebedores de aguardente crían. Os cinco de Alvariño sorrían e duvidaban. O taberneiro negaba. Cuando todos discutían máis afervoradamente, o taberneiro ergueuse de súbito nas pontas dos pés e púxose a mirar todo ao redor cos ollos moi abertos. O vagabundo desaparecera sen pagar. Planeta dos Macacos. Hai nos teus ollos pondura que non a ten o mar. O mar, o mar da miña tristura, por non te poder amar. Teño neles confianza de que me van salvar, salvar, salvar da miña desesperanza, por non te poder amar. Canto para os ollos verdes da muller galega. Eles son os vieiros da miña vida cega. Cando a saudade me apreixa, que fuxe de miña paz, a paz venme ca lembranza dos teus ollos cor de mar. Inda ca luz das estrelas morra pra sempre xamais, xamais, xamais a luz dos teus ollos vai me deixar de alumar. Canto para os ollos verdes da muller galega. Eles son os vieiros da miña vida cega. Aí estaba o Andrés do Barro e un dos seus grandes éxitos, estes A uns ollos verdes. E a seguir, de termos coitado tamén a Raquel Pérez, esa entre aspas dramatización do conto de Rafael Dieste, O neno suicida, vamos xa a comezar o que é a terceira sección do noso programa. Neste caso, recuperando, como dicíamos na presentación, o noticiario da lingua que desde principios de 2004 fixemos no espazo Farales en Cancelas, que se emitiu en Radio Allariz. Sobor da erva sempre mollada, todas as tardes camiña amada, baixo as túas follas sempre cada. En o noticiario da lingua o que traceremos serán algúns dos destaques máis lentaves da actualidade da lingua na Galiza, sempre con o contributo do portal galego da lingua, no cual un se pode informar destes e de moitos outros asuntos a respeito da actualidade lingüística. Noticias do meu ar. E xa comezamos con os destaques da edición de hoxe aquí no Noticiario da Lingua. E comezamos con os actos de lembranza de Xosé Bieito a Braira Feixó no centenario do seu nascimento, axendados pola Asociación Galega da Lingua. Xosé Bieito a Braira Feixó é unha das figuras no exilio e luitador en prol da causa galega e da lingua galego-portuguesa. Os actos axendados conmemorativos do centenario do seu nascimento foron unha mesa redonda en Compostela en día 7 de setembro e máis un acto institucional en Meira tamén en setembro en día 9. O que foi socio número 225 da GAL destacou polo seu labor de mecenas de Castelao e foi fundador de Amigos do Idioma Galego, ADIGAL, en Buenos Aires, unha asociación reintegracionista voltada para o ensino da lingua galega na Argentina. Chores máis, salgueiro pronto, estas noticias do meu amor. Entre as figuras que salientaron nestas actividades axendadas polo centenario do nascimento de Xosé Bieito a Braira, destacan Isabel Morán Cabanas, Salvia Lois Luxilde, o presidente da GAL, Bernardo Penabade, o propio fillo do Xosé Bieito a Braira, Carlos Abraira. Tamén desde as institucións públicas participaron o vereador en Miño, Miguel Anxo Abraira, e máis o alcalde de Meira, Rosendo Folgueira. Eu fiquei soio. Estou triste, meu amor. Eiki. Acarimado pola noite. Por outro lado, salientamos que xa se poderán frecuentar pela primeira vez aulas de portugués en Compostela. A Dirección Xeral da Formación Profesional e Ensino Especial da Xunta da Galiza acabou de confirmar a Escola Oficial de Idiomas de Compostela que desde este curso ministrará aulas de portugués. A escola tiña aberto a primeiros de ano un prazo de preinscrizón a efeitos de coñecer a procura a respeito do portugués, italiano e máis español para emigrantes con o obxecto de alargar a súa oferta actual en máis unha lingua. Desde un primeiro momento, todo o movimento reintegracionista da Galiza en xeral e de Compostela en particular fez campaña para ser o portugués a lingua a ser ministrada, ciente da importancia que a xeneralización do seu ensino ten para o futuro lingüístico da Galiza. Tamén xogaron a favor o cada vez maior interese que o mercado portugués ten como lugar de traballo, nomeadamente entre profesionais da medicina. Na altura, alén de Compostela, tamén se dan aulas de portugués nas escolas da Coruña, Ourense, Pontevedra, Vila García e Vigo. Eso porque pensar que ninguén vai lembrar o que ti és pra mí. O corpo que me deu ficou xa na praia. O corpo que eu amei ficou... E de destaque tamén son as 28ª xornadas do ensino de Galiza e Portugal que se están a celebrar durante o mes de setembro na cidade das Burgas. Mais unha vez, como cada ano, Ourense acolle estas xornadas entre días 6 e 18 de setembro, organizadas pola Asociación Xornadas do Ensino de Galiza e Portugal e que contan oficialmente desde este ano con a colaboración da Asociación Galega da Lingua. Nestas xornadas desenvolvense toda unha serie de actividades de ensino relacionado con a pedagoxía que cobren desde os obradoiros e cursos até batepapos, coloquios e actividades socioculturais de tipo socioeducativo. Meu tempo de amor vai ser o tempo acontecer do que ti és pra mí. O corpo que me deu ficou xa na praia. O corpo que eu amei ficou... O programa das xornadas inclui entre cursos e obradoiros que están marcados entre días 6 e 10 de setembro de 10 a 12 horas na Aula Cultural do Liceu, o curso Obradoiro Oficina Pedagóxica de Educación Ecolóxica para a Escola, coordenada por Cristina Xirón Vieira, do Instituto da Conservación da Natureza de Lisboa, o Obradoiro de Títeres para a Escola, coordenado por María Consuelo Augusto Medeiras, mestre e ludotecaria, o curso de iniciación a música, guitarra para escola, coordenado por Armando Xea Bouzo, profesor especialista, o obradoiro de actividades artísticas variadas para escola infantil e primaria, coordenadas por María González Agualevada e Óscar Díaz González, mestres e ludotecarios, internet para o ensino e o seu aproveitamento didáctico, coordenado por José Pereira Fiuza, monitor especialista do virtual ciber, e o curso práctico para o fomento da aprendizaxe de idiomas na escola, con exemplos, experiencias e integración de áreas, coordenado por María Flores García Nieves, mestra e directora do CIP de Senlle en Ourense. Quixera ser de novo rapaz, que a xente quixera me ver, xogar a coqueiro xogar, e todos chamaran Andrés, e logo pra falar de mí, ninguén importara saber, que eu quixera que deixarame ser. Entre os batepapos e coloquios que tamén están marcados nas xornadas, de días 13 a 17 de setembro, e a partir das 16:30 horas na Sala Nobre ou na Aula Cultural do Liceo, axéndanse experiencias de didáctica da lingua con o profesor Isaac Alonso Estravís, a importancia do ritmo musical na formación das crianzas con Xosé Luís Fernández Díaz, mestre de música en Cerdedo, Pontevedra, Celso Emilio Ferreiro para a escola con Manuela Ferreira Cascudo, profesora do Liceo Prieto Nes Pereira de Ourense, cara a unha nova lei do ensino, modelos e propostas, con David Cortón Lamelas, profesor do Liceu Otero Pedrallo de Ourense, e a GAL, historia do seu labor e proxectos de futuro, con o presidente da GAL, Bernardo Penamade, e membros desa asociación en Ourense, que fecharán este ciclo de debate papos día 17. Cantarei pra vos contar, un andando tanto tempo pola vida, sen ninguén que me quería, sen ninguén que me falara, sen ninguén que me escoitara, cando eu necesitaba, quero alguén, mas non sei a quen é. Nas actividades culturais, na secuencia destas xornadas do ensino de Galiza e Portugal, destaca o ciclo de cinema socioeducativo, no que se proxectarán os filmes Castelao, biografía de un ilustre galego, O latido dos continentes, O carteiro e Pablo Neruda, Paideia, Escola Libre, e finalmente, en día 17, haberá unha valorización do que son todas as actividades das xornadas 2004. E as xornadas terán como seu último acto a visita educativa á Casa do Gaiato en Pazos de Sousa, Portugal. Quixera ser de novo rapaz, que a xente quixera me ver, falar do que eu quero falar, que todo me chamaran Andrés, quixera que deixarame ser. E acabamos o noticiario da lingua desta edición con un destaque musical, mas que tamén ten a ver con o mundo da lingua. Novo disco da colección a Tiracolo, en pasado día 27 de agosto, foi lanzado públicamente no Centro Cultural Torrente Ballester do Ferrol o novo disco Romaxe Galega 1922 do coro Toxos e Flores, inserido na colección a Tiracolo. O disco contén a restauración sonora das grabacións do coro ferrolano efectuadas no ano 1922. Entre os 20 temas encontranse a primeira grabación na íntegra do hino galego, sendo o gaiteiro do coro Manuel Lorenzo Varga. A empresa musical Ouvirmos, a través de un protocolo asinado con o coro, que acabou de facer o seu 90 aniversario, reedita esas históricas grabazóns na altura en formato digital. O coro Toxos e Flores grabou naquela época até 10 discos duplos, nos que se incluiu por primeira vez na historia o hino galego de Pondal e Veiga. Unha guibota danzaba facendo circos no ar, os teus pasiños na area, namorou-me o teu andar. Tenho saudades, saudades. E con os grandes éxitos de André do Barro, damos por finalizada a edición de hoxe, esta primeira edición do Planeta dos Macacos. Teño saudade de ti. Espero que, cuando menos, non vos aborrecesedes moito. Fume dun barco bello. Até a próxima, contamos con vosco. Os teus cabelos voaban, fixeronme namorar. A brisa que te darea, todo facía tremar. No siento da tu escultura, que me dera no pensar. Tengo saudade, saudade tengo de ti. Tengo saudade de ti, me ove. Tengo saudade de ti. Se eu te lembro, meu bem, porque tenho saudade de ti. Planeta dos Macacos. Hai cousas na vida que teñen que pasar, mas cando elas cheguen ti non debes chorar. Se perdes amores ti non gardes rencores, busca outra xente a quen podas amar. Se un día ti escoitas que a xente na rúa de ti non fala ben, pecha os teus ollos, camiña pra diante, fai como se ouviras chover. Deixa que chova nas leiras molladas, cun pouco de auguiña non lles vai facer nada. Deixa que chova por montes e vales, cun pouco de auguiña non lles levará males. Deixa que chova, deixa que chova, cun pouco de auguiña sempre será boa. A vida está chea de saudade e dor, trátete ainda de facela pior. Dites lembranzas, vive sempre de esperanzas, deixa que chova todo irá pra millor. Son días cousas que faz na tua vida non che foran ben, esqueceas todas, camiña pra diante, vai como se ouviras chover. Deixa que chova nas leiras molladas, cun pouco de auguiña non lles vai facer nada. Deixa que chova por montes e vales, cun pouco de auguiña non lles levará males. Deixa que chova, deixa que chova, cun pouco de auguiña sempre será boa. Deixa que chova, deixa que chova, cun pouco de auguiña sempre será boa. Deixa que chova, deixa que chova, cun pouco de auguiña sempre será boa. Deixa que chova, deixa que chova.